Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in Kulay ang Pasko, salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay. ang ilaw sa madilim na daan. Pagkakapit bisig, lalong hipitan. Umaamal sa malakas na alon. Lahat tayo'y magkakaahon. Ang liwanag na ito'y nasa ating lahat. May silaga song Himig Pasko'y lagana. Mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan. Lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiira sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin. May awit ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Kaysaya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib. Para bang ulog na ng langit. Masaya ang mga tanawin. May awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko'y lagana. Mayroong sigla ang lahat. Masaya ang mga tanawin. May awit ang simoy ng hangin. Ang tibok ng puso. Katumbas ang bangon ng Pasko, tumbas. Ang bango ng Pasko ay walang sinsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang sinsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, ng hapid ng sarap, pagkasama. Kagalakan. Ang lahat ng tao ay nagkakagulo sa kakaisip kung anong iririgalo sa kanya, sa akin at sa iyo. May parol at may punong Pasko simbahan kay daming tao. Mastan mo't anong saya ng bawat isa, pati na ang magkaaway ngayon, pati na sila. Bakit ba bata ay namamasko, pagbigyan nyo ng aginaldo. Dinggin nyong mga awitin, di ba't kay ganda? Masdan mo ang iyong paligid, nakakatuwa. Bakit ba Limang pulang logo, apat na pagpuntat, sakong bigas, dalawang payo at isang basketball na bago. Ikapitong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko pitong berbeng unan, anin na sopa, limang pulang lobo, apat na pagkong tatlong sakong bigas, dalawang payo at isang basketball na bago. Ikaw ang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko walong lechong baboy, pitong berbeng unan, anin na sopa, limang pulang lobo, apat na pagkong tatlong sakong bigas, dalawang payo at isang basketball na bago. Ikasyam na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko siyam na case ng beer, walong lechong baboy, pitong berbeng unan, anin na sopa, limang pulang lobo, pakopak, apat na pagkong tatlong sakong bigas, dalawang payo at isang basketball na bago. Kasampung araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko sampung inaanak, siyam na case ng beer, walong lechong baboy, pitong berding una, anim na sopa, limang pulang lobo, yes, yes, yo, apat na pagkong tatlong sakong bigas, dalawang payo at isang basketball na bago. Ikalabing isang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko labing isang tuta, sampung inaanak, siyam na case ng beer, walong lechong baboy, pitong berding una, anim na sopa, limang pulang lobo, bayan, apat na pagkong tatlong sakong bigas, dalawang payo at isang basketball na bago. Ikalabing dalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko labing dalawang parol, labing isang tuta, sampung inaanak, siyam na case ng beer, walong lechong baboy, pitong berdeng una, anim na sopa, limang pulang lobo, ay apat na lang, apat na pagkong tatlong sakong bigas, dalawang payo at isang basketball na bago. May firma pa ni Jawa. Smile and say hello, everyone. anumang pilit kong magsaya. Miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Kahigit sa'yo, hinahanap-hanaparin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko sasapit, di ko thank you. Pasko na sinta ko, hanap-hanap kita, bakit nagtatampo? Nilisan ako. Sinta, paano ng Pasko inulila mo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ang tunay. Ang ating suyuan at galak. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Ano mang pilit kong magsaya, kita kung Christmas. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, meron ka na iba. Walang katulad mo, ang nakapagtatakay marami na kahit sa'yo. Mawawala ka, hanapin ka, sa piling nasasaktan ako. Thank you. nervous and you're feeling down. I'm gonna pass the smile around. It's gonna bring me closer to you. One smile will take away your frown. One smile will turn your day around. This season there's no time to be blue. Don't forget to wear a smile. You never know who's smiling back at you. Every time I see you, I'll give you something that'll make you smile. So kiss me if you want to. Don't you worry, it'll be worthwhile. I hope this season will be a if you're all alone. One smile will make you feel at home. I wanna bring you closer to me. One smile will make the season shine. This time I wanna make you mine. I wanna spend the season with you. Don't forget to wear a smile. Happy New Year, mapupuspong, at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngayong kahirap na nitong ating buhay, meron pa kayang karulin at noche buena? Kung tayo naman ay kapos at wala ng pera, nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Saat nang si Jesus kasama mo, hindi na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon, sa ating abag merong keso dibol at hamon. Makasagipit, Happy New Year mapopostpone, at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus sa kasama mo, tinatuloy pa rin ang Pasko. Trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh, khi em về ngồi nghe biển hát, chiều quá nhanh như em xa anh. cùng đưa nhau lời cảm ơn dư lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ mai em về ta không làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát còn chị em ơi bao yêu thương cũng theo người rồi em xa rồi trời buồn không hát mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em rồi tình ta tan mau và tháng năm phải tàn úa nhau em xa rồi nụ cười đã tắt người ở lại có bao giờ vui giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát còn chị em ơi bao yêu thương cũng theo người rồi em xa rồi trời buồn không hát mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em đi rồi tình ta tan mau và tháng năm phải tàn úa nhau em xa rồi nụ cười đã tắt người ở lại có bao giờ xa rồi nụ cười đã tắt người ở lại có bao giờ vui em xa rồi nụ cười đã tắt người ở lại có bao giờ vui.